إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. أوصيكم ونفسي أولاً بتقوى الله عز وجل، بفعل ما أمر الله به، واجتناب ما نهى عنه وزجر. نكوسيني katika jambo la kumcha Allah عز وجل، kwa kuyafanya yale yote ambayo Allah ameamrisha na kujiepusha na yote ambayo Allah amegombeza na akakataza. يقول الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هي ndio njia, hiyo ndio nyumba ya akhira tunaijalia na kuiweka kwa wale ambao hawataki kujikwaza katika dunia. La yuriduna uluwan fil ardhi, hawataki kujikwaza kujiona wao ni bora katika dunia. Wala fil ardhi fasada, wala hawakusudi kufanya ufisadi katika ardhi. Wal aqibatu lil muttaqin, na mwisho mwema ni kwa wale wenye kumcha Allah azza wa jalla. Anasema al hafidh ibn kathir rahimahullah ta'ala yukhbiru ta'ala أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذي لا يزول ولا يحول جعلها لعباده المؤمنين المتواضعين. أنا توا خباري الله ليتكوكا يا كوانبا إلى نيومبا يا آخرة الدار الآخرة ونعيمها نمزورياكي na mapambo yake starehe zake. Almuqim, zenye kudumu. Alladhi la yahulu wala yazul, mji ambao hautoweki wala haumaliziki. Ja'alaha liibadihi almu'minin almutawadhi'in, Allah mji huu ameuandaa kwa wale waja wake waumini wenye kunyenyekea. Alladhina la yuriduna uluwan, ambao hawataki wao kujikwaza kujiona wao ni bora kuliko wengine. Uluwan ay tarafuan wa takabburan wa tajabburan bihim, kujifanya wao wako juu, wana kibri na kuwatenza nguvu wenzao katika mingine. Wala fasada, wala uharibifu katika ardhi. Wal aqibatu lil muttaqin, na mwisho mwema ni kwa wale wenye kumcha Allah azza wa jalla. Fayaqulu Allah azza wa jalla: ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. wala usibeue uso wako kwa watu, wala usitembee katika ardhi kwa maringo. Innaka lan takhriqa al-ardha, wewe hutoweza kuitoboa ardhi. Walan tablugha al-jibala tula, wala hutoweza kulifikia jabali mlima kwa urefu. Anasema al-Imam al-Baghawi rahimahullah ta'ala, qala ibn Abbas radiyallahu anhu warda, la tatakabbar fatahriqa an-nasa wa tu'ridu an-nasa anhum biwajhika hina aw idha kallamuka. Usifanye kibri wala usiwadharau watu wala usiwabeze watu uso wako kuondoa pale ambapo wanapokusemesha na kuzungumza na wewe. Al-kibru wal-i'jab, kibri na kujiona, hizi ni katika tabia mbaya ambazo Uislamu umekataza. Kila huma khuluqun dhamin dhammaha Allahu azza wa jalla fi al-Qur'an wa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi al-ahadith al-'adida. Allah azza wa jalla amezitaja vibaya katika Qur'an tabia hizi, na mtume akazitaja pia katika hadithi mbalimbali, ubaya wa kujiona, kuwa na kibri, kujiona wewe ni mbora kuliko wengine. Al-kibru huwa at-tarafu' والاعتقاد الانسان بنفسه نفسه انه كبير وانه فوق الناس وله فضل عليهم. كبر كما نفسه ابن عثيمين رحمه الله نكويكwaza mtu nafsi yake na kuitakidi mwanadamu nafsi yake kwamba yeye ni mkubwa na yeye ni mtukufu yupo juu ya watu. وله فضلا عليهم, na kwamba yeye ana fadhila juu yao, hawezi kwenda bila yeye. Wal-i'jab huwa an yara amalahu fayu'jibuhu wa yasta'dhimuhu wa yastakthiruhu. Na i'jab ni mtu kuitizama amali yake aliyotenda, sala zake, ibada zake, hija zake, mema yake, yakamvutia akayakuza na akayaona ni makubwa kuliko ya wengine wote. فالكبر في النفس والإعجاب في الأعمال. كبر كنكوا كتك نفس يمتو نا إعجاب كجيون أمتو كتك يالي ألو يفاني كتك متندو يكي. والكبر إما كبر على الحق أو كبر على الخلق. نا كبر إما أمتو تكون كبر جو يواجا والله أو تكون كبر كتك حقي الله hatuikubali haki atapobainishiwa. Kadhalika kwa waja wa Allah kuwadharau, kuwaona si chochote, si lolote, yeye ni mbora kuliko wao. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam fima akhrajahu al-Imam Muslim min hadithi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu arda, anasema mtume, la yadkhulu al-janna man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibri, hatoingia peponi yule ambaye katika moyo wake kuna sehemu ndogo ya kibri. Qala ar-rajul inna ar-rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu wa na'luhu hasana ya rasul Allah. Mmoja akasema kuna mtu anapenda mavazi yake, viatu vyake viwe ni vizuri, anapendeza kwa watu. Qala inna Allah jamilun yuhibbu aljamala, mtume akamwambia kibri si hicho kuvaa vizuri, kuonekana vizuri. Allah ni mzuri, anapenda vizuri. Alkibru batru alhaqi, kibri ni kuipuuza, ni kuikataa, ni kuipinga haki. Wa ghamthi nnas, na kuwadharau watu. Anasema al-Imam an-Nawawi rahimahullah, bataru al-haqi ay daf'uhu wa inkaruhu tarafu'an wa tajabbura, maana yake ni kuikanusha haki na kuipinga haki kwa kujikwaza na kujiona bora kuliko wengine. Unaelekezwa kwamba hii ni haki ya Allah, wewe ukaikataa, wewe ukaipinga, hichi ni kibri. Wa ghamthu an-nas, na kuwadharau watu, yani ihtiqaruhum, kuona wao si lolote, si chochote mbele yako. Qila lirajul kaifa tara an-nas, kuna mtu aliulizwa, wewe unaonaje watu? Faqala la arahum illa mithla al-ba'ud, Mesioni isipokuwa mfano wa mbu, wanankera tu, hawana faida kwangu mimi. Faqila lahu fahum yarawna dhalika minka. Akaambiwa na watu na wewe wanakuona hivyo hivyo, unawabughudhi na kuwakera. Waqila lithani kaifa tara an-nas. Mwingine akaulizwa unaonaje watu? Qala arahum a'zamu sha'nan wa ajal wa kadha manzila. Nawaona ni watu wenye heshima, wenye utukufu, wenye ubora. Kadha, na hivi ndivyo watu wanavyomuona mtu. Maradhi ya kibri yametawala sana katika jamii za Kiislamu. Mtu kujiona bora kuliko wengine, kujikwaza, kujiona yeye ni mtukufu. Haya ni mambo ambayo Allah Azza wa Jalla ameyakataza, na akatutajia mifano ya wale ambao alowaangamiza ndani ya Qur'an kwa sababu ya kibri walichokuwa nacho. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alayhi. Qarun alikuwa ni katika watu wa Musa, akafanya uovu katika kile alichompa Allah Azza wa Jalla. Allah anataja mwisho wake, fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardha, tukamwangamiza yeye na nyumba yake katika ardhi, tukamzamisha chini kwa kibri alichokuwa nacho. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أخرج الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم. أمتاج الإمام البخاري ومسلم كتك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه متومي صلى الله عليه وآله وسلم ونسيما واتوا أين تاتوا. Allah hatuwasemesha siku ya kiyama, wala hatuwatizama kwa jicho la rehema, wala hatuwatakasa, wala hatuwatakasa kwa yale matendo ambayo wako nayo. Wa mwanzo shaykhun zani, kizee kizinzi, mtu mzima mzinifu. Wa malakun kadhab, wa malikun kadhab, na mtawala ambaye ni muongo, mfalme ambaye ni muongo. Wa ailun mustakbir, na maskini jeuri. Hawa Allah la yanzuru ilayhim wala yuzakihim, mtume anasema wala hum adhabun alim, na wana adhabu kali mbele ya Allah azza wa jalla. Shaykhun zani, mtu mzima mzinzi, keshaenda katika age, umri unakatika, anaelekea katika maisha ya akhira, bado anazini. Huyu Allah hatumtizama siku ya kiyama, wala hatumtakasa. Na Allah amemtaja hapa mtu mzima kwa sababu mara nyingi na kwa dhaifa kuwatu, nguvu yake imepotea, naqasat shahwatu, matamanio yake yamepotea, tofauti na kijana akawa bado anaendeleza yumarisu zina katika uhai wake. Kadhalika malikun kadhab, mtawala au mfalme ambaye ni muongo. Allah amemtaja mtume, amemtaja mfalme kwa sababu yeye amewamiliki watu. Kalimatu hiya al-ulya, neno lake ndio la juu. Kwa nini unawadanganya? Kwa nini unawasukuma katika yale ambayo unao uwezo kuyafanya au kutoyafanya? Licha ya kwamba uongo kwa kila mtu ni dhambi, lakini mfalme akiwa ni muongo, Allah hatomtizama siku ya kiyama, wala hatomtakasa, na atakuwa na adhabu kali. Wa ailu mustakbir, na maskini jeuri. Kila mwenye kibri, hii ni katika sifa mbaya. Kibri ni katika vitu vibaya, lakini mtu ambaye ma indahu shay, hana kitu, kachoka, halafu yeye ni jeuri kwa watu, huyu Allah hatomtizama. Licha ya kwamba kila mtu akiwa jeuri Allah anamchukia, lakini huyu hana vya kumfanya. Rubbama ghaniyun yaghurruhu ghina, huenda tajiri akadanganywa na utajiri wake ambao haumfai chochote, au yakhda'u, au mali zake zikamdanganya. Lakini wewe maskini umechoka, kibri cha nini? Allah atakutizama siku ya kiyama, wala kukutakasa, na adhabu kali itakuwa juu yako. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema: ala adullukum ala ahli an-nar, yani sikujulisheni watu wa motoni. قال كل عتل جواظ مستكبر. watu wa motoni, kila yule utul ambaye ni jawadhin mustakbirin, utul ash-shadid al-ghalid, mtu mwenye kukasirika, mwenye kuwa na maneno machafu mabaya, ghalid, mtu mwenye hasira nyingi sana. Kadhalika jawadhin ambaye mwenye tabia mbaya, mwenye tabia chafu, ziyadatun fi su'i al-akhlaq, ikawa mtu kazidi katika uovu wa tabia, huyu ni katika watu wa motoni. Wa mustakbirin alladhi indahu al-kibr, ambaye kwake yeye kuna kibri, anajiona nafsi yake inamdanganya. Anasema Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, al-halaku fi shay'ain, kuangamia kwa watu katika mambo mawili, al-ujb wal-qanut, kwanza mtu kuona amali zake ni bora, kujiona yeye ni mtukufu, kujiona yeye ndio mwenye thamani kuliko wengine. Kadhalika kukata tamaa katika rehema za Allah azza wa jalla. Al-kibru khuluqun dhamin wada'un qattal, ni maradhi ya kuangamiza nafsi ikiwa imejaa kibri, kuwadharau watu, kuwadogesha watu, kuona watu hawana maana, au kabainishiwa haki ukaikataa, ukaipinga, tarafuan wa tajabburan, kwa kujikwaza na kujiweka juu, hichi ni kibri. Na katika sifa mbaya ambazo Allah azza wa jalla amewataka waumini wasiwe nazo, bali Allah nyumba yake ya akhera kaiandaa kwa wale ambao la yuriduna uluwan fil ardhi, hawataki kujikwaza wala kujiona bora katika dunia wala kufanya ufisadi. Muislamu atahadhari na tabia hii mbaya, tabia chafu ndani ya nafsi yake, ikawa kuna kitu kimezidi anakiona tofauti na wengine ndani ya maisha yake, ikawa kuna mwendo anaenda nao tofauti na wengine ndani ya uhai wake, yeye anajiona ana thamani, ana utukufu, ana daraja kwa kuwa yupo kadha au ana jambo kadha. La, Uislamu hawatakikani wawe na sifa hizi chafu. Hizi sifa ni za watu wa motoni. Ala adullukum ala ahli an-nar kullu utullin jawadhin mustakbirin, mwenye kibri, hizi ni katika sifa za motoni. La yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibri, sehemu ndogo ndogo tu ya kibri. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mtu huyo hataingia katika pepo. Katika hadithi al-Qudsi yaqulu Allahu azza wa jalla, الكبرياء رداء والعظمه ازاري فمن نازعني عنهما القيته في النار, او كما قال كبري ني فازي langu la juu, utukufu ni heshima yangu ya chini, atakayenivua moja katika hizi mbili nitamuingiza katika moto wa jahannam. Tizama namna anavyomfadhihi Allah azza wa jalla yule mwenye kibri katika maisha yake, kwa mali yake, kwa ilmu yake, kwa cheo chake, kwa nafasi yake. Lazima atafedhika, lazima ataibika, lazima ataingia katika sehemu mbaya, kwa sababu Allah katutajia hali ya Qarun, Allah katutajia ya watu waovu ambao wataikosa pepo yake kwa kuwa na kibri katika maisha yao. Kam jahilu mutawadhi'u satara tawadhu'u jahalahu, wangapi katika wajinga wanyenyekevu wakawa ni wanyenyekevu, ule unyenyekevu kastiri ujinga wao. Wa mubrizun fi ilmihi hadama at-takabbur fadlahu, na watu ambao tayari wana ilmu kubwa lakini wenye vibri, kibri kikaa kiko mbele, ile kibri kikavunja fadhila zake na heshima zake. Fada'i at-takabbura ma hayita, acha kibri kwa muda wote utakaokuwa hai. Fada'i takabbura ma hayita, acha kibri kwa muda wote utakao kuwa hai. Wala tusahibu ahlahu, wala usiambatane na watu wenye kibri katika maisha yao. Ikawa wewe unadharau watu wengine, ikawa wewe unamuona bora, unajiona bora nafsi yako kuliko watu wengine, na haya yanapelekea kuharibu mtu amali yake. Baadhi ya kati amali ishaingizwa katika madaftari ya kheri, amali Allah kishaiandika katika mambo mema, kinakuja i'jab al-ujub, mtu anaiona amali yake, anahitaji amali yake, anaisimulia amali yake katika mnano, mlango wa kujitukuza, katika mlango wa kujiona bora, katika mlango wa kuza kwa wengine, Allah anaipromosha amali yake aliyofanya. Waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura, tukayaendea leo waliyofanya katika amal tukafanya ni vumbi lilotawanywa. Falhadhar min hadhihi alghururat, mtu atahadhari na hivi almukriyat, vyenye kudanganya. Tizama amali zako, tizama matendo yako, tizama nafsi yako, jitizame kuishi kwako na watu, muamala wako, mtizame Mola wako. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama alivyotaja al-Imam at-Tabarani min hadithi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu warda, anasema ma min adamiyyin illa wa fi ra'sihi malik biyadihi al-hikma, hakuna mwanadamu yoyote isipokuwa kichwani kwake kuna malaika ambaye mkononi mwake kuna hikma. Fa idha tawadha qila lil-malak irfa hikmata, anapokuwa na unyenyekevu yule mwanadamu, yule malaika anaambiwa inyanyue hikma yake. Wa idha takabbara, anapojikwaza, anapokuwa na kibri, akajiona yeye amepata haya kwa nguvu zake, kwa akili yake, kwa ilmu yake, kwa uhodari wake. Fa idha takabbara qila lil-malak dha hikmata, anapokuwa na kibri malaika anaambiwa eka chini hikma yake. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك أرحم الراحمين.